چلیے جی اب آتے ہیں آج کے رکوع کے پڑھنے کے مقاصد. کیوں پڑھ رہے ہیں آج یہ سب کچھ؟ تو سب سے پہلا مقصد, ہدف, ٹارگٹ آج کے سبق کو پڑھنے کا کیا ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ رویوں کا تجزیہ کر کے برے رویوں کو دور کرنے اور اچھے رویوں کو اپنانے کا عزم کر سکیں. نمبر دو, تحویل قبلہ کی حکمت سمجھ سکیں, یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا تو اس کی کیا حکمت تھی. نمبر تین, امت وسط کی حیثیت کو پہچان سکیں. اور نمبر چار, حق کی گواہی کی حقیقت کو جان سکیں. اب آتے ہیں آج کے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کی طرف. تو آج کے رکوع کا عنوان ہے, رکوع نمبر ایک سیقول پارا, اس کا عنوان ہے قبلہ بدلا امت بدلی. اصل میں یہ ایک امت کی تبدیلی کا سارا پروگرام تھا. آیت نمبر 142 کا عنوان ہے منفی رد عمل سے پہلے ذہن سازی. اب یہ لفظ منفی رد عمل آپ کو مشکل لگا ہوگا, تو اس کا نام لکھ لیں جو بہت ہی معروف ہے اور مشہور ہے, پروپیگنڈا. پروپیگنڈے سے پہلے ذہن سازی. آیت 143, اس کا عنوان کیا ہے؟ انصار کا امتحان. آیت 144, آپ سوچے ہوں گے یہ انصار کا امتحان کیوں آ گیا, تو اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو تفصیل میں سمجھ آئے گی. آیت 144 کا عنوان ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آیت نمبر 145, نہ یہ مانیں گے نہ تم ان کی ماننا. اور آیت 146 اور 147 کا عنوان کیا ہے؟ جانتے بوجھتے انجان. چلیے جی اب تلاوت سنتے ہیں اسی رکوع کی, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کی ہم تفسیر دیکھیں گے.